21वां अध्याय देवी के पुनराविर्भाव संबंधी प्रश्नोत्तर कुरुक्षेत्रस्थ पृथूदक तीर्थ का प्रसंग संवरण तप्ति का विवाह। नारद जी ने कहा, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ पुलत्स जी, अब आप देवी की उत्पत्ति के विषय में मुझसे पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, उसे सुनने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। पुलत्स जी बोले, मुनि जी सुनिए, मैं पुनः लोक कल्याण की इच्छा से शुंभ नामक असुर के वध के लिए देवी की जो पुनः उत्पत्ति हुई उसका वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर ने हिमवान की जिस तपस्विनी कन्या उमा से विवाह किया था, उन्हीं के शरीर कोष गर्भ से उत्पन्न होने के कारण वे देवी कौशिकी कहलाईं। उत्पन्न होने पर भूत गणों से आवृत्त हो वे विंध्य पर्वत पर गईं और उन्होंने अपने श्रेष्ठ आयुधों से शुंभ तथा निशुंभ नामक दो दानवों का वध किया। नारद जी ने कहा, ब्रह्मन् आपने पहले यह बात कही थी कि दक्ष की पुत्री सती ही मरकर फिर हिमवान की पुत्री हुई थी, अब इसे आप विस्तार से सुनाइए। पार्वती के शरीर कोष से जिस प्रकार वे कौशिकी प्रकट हुईं और फिर उन्हें शुंभ और निशुंभ नाम के बड़े असुरों का जैसे वध किया था, इन सभी बातों को विस्तार से कहिए। ये शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात वीर किसके पुत्र थे, इसका ठीक ठीक विस्तार से वर्णन कीजिए। पुलत्स जी बोले, मुने अच्छा, अब मैं फिर आपसे पार्वती की उत्पत्ति के विषय में वर्णन कर रहा हूँ। आप ध्यान देकर संबद्ध स्कंद के जन्म की शाश्वत नित्य सदा विराजने वाली कथा सुने। सती के देह त्याग कर देने पर रुद्र भगवान निराश्रय विदुर हो गए एवं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। वे शंकर जी पहले दैत्यों के दर्प को चूर्ण करने वाले देवताओं के सेनानी थे, परंतु अब उन्होंने रुद्र रूप का त्याग कर शिव स्वरूप धारण कर लिया तथा तप में लगकर सेनापति स्थाई पद का भी परित्याग कर दिया। फिर तो देवताओं के ऊपर उनके सेनापति शिव से विरहित हो जाने के कारण दानव श्रेष्ठ महिष ने बलपूर्वक आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। जब देव समुदाय पराजित हो गया, तब पराजित हुए देवता लोग शरण प्राप्त की खोज में देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के दर्शनार्थ श्वेत द्वीप गए। उस समय भगवान विष्णु इंद्र आदि देवताओं को आए हुए देखकर हंसे और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, मालूम होता है कि आप लोग असुरों के स्वामी दुरात्मा महिष से हार गए हैं, जिसके कारण इस प्रकार एक साथ मिलकर मेरे पास आए हैं। श्रेष्ठ देवताओं, अब आप लोगों की भलाई के लिए मैं जो बात कहता हूँ उसे आप सब सुनिए और उसे यथावत आचरण कीजिए, उसके सहारे आपकी निश्चय विजय होगी। देवगण जो ये अग्निस्वात नाम से प्रसिद्ध दिव्य पितर हैं, उनकी मीना नाम की एक मानसी कन्या है। देववृंद, आप लोग अत्यंत श्रद्धा से अमावस्या को सती मीना की यथाविधि आराधना करें तथा उनसे हिमालय की पत्नी बनने के लिए प्रार्थना करें। उन्हीं मीना से एक तपस्विनी रूपवती कन्या उत्पन्न होगी, जिसने दक्ष के ऊपर कोप कर अपने प्रिय जीवन का मल के समान परित्याग कर दिया था। वे शिव जी के तेज के अंश रूप जिस पुत्र को उत्पन्न करेंगी, वह दैत्यों में श्रेष्ठ महिष को उसकी सेना सहित मार डालेगा। अतः आप लोग महान फल देने वाले पवित्र कुरुक्षेत्र में जाएं एवं वहां पृथूदक नाम के तीर्थ में नित्य ही अग्निश्वात नाम के पितरों की पूजा करें। यदि आप लोग अपने शत्रु की पराजय चाहते हैं तो सब कुछ छोड़कर अमावस्या को उस परम पवित्र तीर्थ में इसी निर्दिष्ट कार्य को संपन्न करें। पुलत्स जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर उन परमात्मा से पूछा, देवताओं ने पूछा, भगवन यह कुरुक्षेत्र तीर्थ कौन है, जहां प्रथूदक तीर्थ है? हम लोगों को उस तीर्थ की उत्पत्ति के विषय में बताइए, और वह पवित्र उत्तम तिथि कौन सी है, जिसमें हम सब दिव्य पितरों की पूजा प्रयत्न पूर्वक कर सकें। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर उनसे कुरुक्षेत्र की पवित्र उत्पत्ति तथा उस उत्तम तिथि का भी वर्णन किया, जिसमें पूजा करने की बात कही थी। श्री भगवान ने कहा, सत्ययुग के प्रारंभ में सोमवंश ने ऋक्ष नाम के एक महाबलवान राजा उत्पन्न हुए। उन ऋक्ष से संवरण की उत्पत्ति हुई। पिता ने उसे बचपन में ही राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वह बाल्यकाल में भी सदा धर्मनिष्ठ एवं मेरा भक्त था। वरुण के पुत्र वशिष्ठ उसके पुरोहित थे। उन्होंने उसे अंगों सहित संपूर्ण वेदों को पढ़ाया। एक दिन की बात है कि अनध्याय छुट्टी रहने पर वह राजपुत्र संवरण तपोनिधि वशिष्ठ को सभी कार्य सौंप कर वन में चला गया। फिर शिकार के लिए व्याक्षिप्त व्यग्र वह अकेला ही बैभ्राज नामक निर्जन वन में पहुंचा। उसके बाद वह उन्माद से ग्रस्त हो गया। उस वन में सभी ऋतुओं में फूल फूलते रहते थे, सुगंधी भी रहती थी, फिर भी उससे संतृप्त न होने के कारण वह कुतूहलवश वन में चारों ओर विचरण करने लगा। वहां उसने फूले हुए श्वेत लाल पीले कमल कुमुद एवं नीले कमलों से भरे उस वन को देखा। अप्सराएं एवं देवकन्याएं वहां सदा मनोरंजन मन बहलाव किया करती थीं। संवरण ने उनके बीच एक अत्यंत सुंदरी कन्या को देखा। उसे देखते ही वह राजा कामदेव के बाण से पीड़ित काम से आशित हो गया, और इसी प्रकार वह कन्या भी उसे देखकर काम बाण से अधीर मोहित हो गई। काम के बाणों से विवश होकर वे दोनों अचेत से हो गए। राजा घोड़े की पीठ पर रखे हुए आसन से खिसककर पृथ्वी पर गिर पड़ा, और इच्छा के अनुसार अपना रूप बना लेने वाले महात्मा गंधर्व लोग उसके पास जाकर उसे जल से सींचने लगे। फिर वह दूसरे ही क्षण चेतना में आ गया। तब अप्सराओं ने उसे मधुर वचन रूपी जल से भी आश्वस्त किया, और उसे उठाकर उसके पिता के घर ले गईं। फिर वह राजा अपने घोड़े पर चढ़कर अपने श्रेष्ठ पैठण नगर इस प्रकार चला गया, जैसे कोई इच्छा के अनुसार चलने वाला देवता सरलता से मेरु शृंग पर चला जाए। ऋक्ष के पुत्र संवरण ने पर्वत पर देव कन्या तप्ती को जब से अपनी आंखों से देखा था, तब से वह दिन में न तो भोजन करता था और न रात्रि में सोता ही था। फिर सब कुछ जानने वाले एवं शांत तथा तपस्या के निधि स्वरूप वरुण के पुत्र महायोगी वशिष्ठ उस वीर राजपुत्र को तपती के कारण संताप में पड़े देखकर आकाश में ऊपर जाकर मध्य आकाश में स्थित सूर्य मंडल में प्रवेश किया, तथा वहां रथ पर बैठे हुए तेज किरण वाले सूर्य देव का उसने दर्शन किया। द्विज श्रेष्ठ वशिष्ठ ने सूर्य देव को देखकर प्रणाम किया। फिर वे सूर्य के द्वारा प्रत्यभिवादन प्रणाम के बदले प्रणाम किए जाने पर उनके समीप जाकर रथ में बैठ गए। सूर्य देव के पास रथ पर बैठे हुए अग्निशिखा के समान चमचमाती जटा वाले वरुण के पुत्र वशिष्ठ दूसरे सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। फिर भगवान सूर्य ने उन तपस्वी अतिथि का अर्घ आदि से सत्कार किया। उसके बाद उसने उनके आने का कारण पूछा। तब तपोधन वशिष्ठ जी ने सूर्य से कहा, अति तेजस्वी देवेश, मैं राजपुत्र संवरण के लिए आपसे कन्या की याचना करने आया हूँ, उसे आप कृपया प्रदान करें। भगवान विष्णु कहते हैं, देवगण उसके बाद सूर्य देव घर पर आए और ब्राह्मण श्रेष्ठ वशिष्ठ को राजा संवरण के लिए अपनी तपती नाम की उस कन्या को समर्पित कर दिया। फिर सूर्य पुत्री को साथ लेकर वशिष्ठ जी अपने पवित्र आश्रम में आ गए। वह कन्या उस राजपुत्र का स्मरण कर और हाथ जोड़कर ऋषि वशिष्ठ से बोली।